कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। बातें दिलों की देखो जो बाकी आखे तुझे समझाए। तू जाने के भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों मिलो के है फासले। तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले। तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जाने ना बताए क्यों तुझको चाहे यारा।